नहीं, ये मुझको पहचानते हैं। युवाहिदूननी, मेरी तौहीद को भी मानते हैं और मेरी तस्बीह करते हैं। युसब्बिहूननी व युहम्मिदूननी, ये मेरी हम्द और सना बयान करते हैं। ये खुदा की कुदरत की निशानी, इम्मिन शैन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, तमाम चीजें खुदा की हम्द बयान करती हैं, लेकिन तुम उनकी जबान को और उनकी तस्वीर को समझ नहीं सकते, तुम्हारे इल्म में नहीं है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह का फरमान मौजूद है। तो अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि अल्लाह ताला यूं फरमाता है, ये मुझको पहचानते हैं, मेरी मारिफत रखते हैं, मेरी तौहीद को भी मानते हैं, जान खुदा की वहदानियत को मानते हैं, शिरक नहीं करते, जानवर शिरक नहीं करते, खुदा ताला की हमद करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। और फिर ये है, एक दफा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे तो देखा कि दो बकरियां आपस में लड़ रही हैं, गुत्थम गुत्था हो रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं। तो अबू जर गफारी आपके साथ थे, तो आपने फरमाया, अबू जर, अर्ज किया, हुजूर हाजिर हूं, फरमाए। फरमाया कि तुम जानते हो ये बकरियां क्यों लड़ती हैं? अर्ज किया, हुजूर मैं तो नहीं जानता कि ये क्यों आपस में लड़ती हैं। हुजूर ने फरमाया, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये किस बात पर लड़ रही है और वो क्यामत वाले दिन इनके दरमियान फैसला फरमाया। हुजूर ने ये फरमाया। इसी तरह तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक, लतवद्दुन्नल हुकूक इलाले, हुकूक सारे उनके अहल तक पहुंचाए जाएंगे, हत्ता युक्तस्सु लिल जमाए मिनल कुरनाए, यहां तक के बेसींग वाला जानवर जो है उस पर अगर सींग वाले जानवर ने जुल्म किया है तो अल्लाह ताला उसको क्यामत वाले दिन उसका किसास दिलाएंगे, सबको किसास और बदला दिलाया जाएगा कि उसने क्यों जुल्म किया है, बेसींग वाले जानवर पर सींग वाले ने क्यों जुल्म किया। तो ये फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम, हुकूक की निगाहदाश्त करो, हिफाजत करो, अदा करो, फैसला तो होगा, अल्लाह की बारगाह में किसी को नहीं छोड़ेगा। जब जानवरों के दरमियान भी अदल इंसाफ कायम होगा तो इंसानों के ऊपर जो मजालिम हुए हैं उनको कहां छोड़ेगा खुदा ताला, किसी मुजरिम को छोड़ता नहीं है अल्लाह ताला। तो ये जानवर जो है उनके ये भी तुम्हारी तरह उम्मत हैं, अलग अलग इनके हका, उड़ने वालों के अलग, खुराक अलग, उनका निजाम अलग, तमाम जानवरों उनके निजाम के बारे में जो लोग मुतालिया करते हैं या साइंसदान, तो हैरत अंगेज बातें निकलती हैं। बाद ने चिमटियों पर तहकीकात की है साइंसदानों ने, 40-40 साल लगाकर, आज चिमटियों के अलग अहकाम हैं बहुत से, आज छोटे छोटी चिमटियां होती हैं, फिर जरा कुछ बड़ी होती हैं, आज कीड़े होते हैं, तो इनके भी हैरत अंगेज अहकाम हैं। इनके कब्रिस्तान होते हैं, अपने मुर्दों को दफन करते हैं ये वहां, आज ये चिमटियां जाती हैं और अपने मुर्दों को उठाए हुए ले जाती हैं, ये क्या बात है, क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है कि अल्लाह ने इनके हां भी ऐसे आकाम रखे हैं, अपने मुर्दों को उठाकर ले जाती हैं, वहां अपने कब्रिस्तान में दफन करेंगी, खुराक जमा करती हैं। इनके हां भी जंगें होती हैं, अदावतें होती हैं। तंतावी ने निजामुल आलम वल उमम एक किताब है उसमें लिखा है, साइंसदानों ने और रिसर्च करने वालों ने ये मुशाहदे किए, क्या चिमटी हैं, अगर दुश्मन के मुल्क में चली जाए कोई चिमटी तो वहां पर चिमटी पांव पर नहीं चलती बल्कि उल्टी हो जाती है, पुश्त लगा देती है जमीन पर, क्या दुश्मन के इलाके में आ गई है, पांव के साथ चलना रवा नहीं है उसके लिए वहां। फिर होता यह है कि उस इलाके के आते हैं, फौज आती है, सिपाही आते हैं, वो उसको उठा करके बाहर अपने इलाके से निकाल देते, क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं, इससे बढ़कर क्या हैरत अंगेज बात होगी। ان چیونٹیوں کے جانور ہوتے ہیں جن سے وہ دودھ دوہتی ہیں، جیسا انسان دودھ دوہتے ہیں ایسے بعض کیڑے وہ ان کے گائے اور بھینس کی طرح ہوتی ہیں۔ اشہد کی مکھیوں کا نظام دیکھیں، حیرت انگیز نظام ہے، خدا نے قائم کیا ہو۔ ایک مکھی ان پر حکومت کرتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے جسم، وہ ملکہ کہلاتی ہے، یاسوب کہلاتی ہے، اور باقی مکھیاں چھوٹی ہوتی ہیں، وہ ماتحت ہوتی ہیں اور حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ اللہ نے کیونکہ مکھیوں سے شہد نکال کر بنی نوع انسان کے مفاد کے لیے ایک پاکیزہ مشروب تیار کیا ہے، تو اللہ نے وہاں پر مکھیوں کو ایسی بات ان کی فطرت میں سمجھا دی ہے کہ کوئی شہد کی مکھی نجاست پر نہیں بیٹھے گی، بالکل ان کی شریعت کا قانون ہے یہ کہ نجاست پر نہیں بیٹھے گی شہد، ہمیشہ پاکیزہ چیز مٹھائی پر بیٹھے گی اور پھولوں پر بیٹھے گی، کھجوروں پر بیٹھے گی، لیکن گندگی پر کبھی نہیں بیٹھے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شہد کی مکھی نجاست پر بیٹھی ہوئی پائی جائے اور اس کا پتہ چل جائے کہ یہ نجاست پر بیٹھی ہے، فوراً اس کو گرفتار کر لیا جاتا، مکھیاں اس کو پکڑتی ہیں اور بادشاہ اور حاکم کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ جب ثبوت مکمل ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ گندگی پر بیٹھی ہے، تو بادشاہ حکم دیتا ہے کہ فوراً پکڑ کر اس کی جسم کے دو ٹکڑے کر دو۔ وہ شہد کی مکھیاں پکڑ کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتی، اس کو سزائے موت دیتی۔ کیا اس سے بھی کوئی حیرت انگیز نشانی ہو سکتی ہے خدا کی قدرت؟ بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے اللہ تعالی نے شہد کی مکھیوں میں ایسا نظام رکھا، گندگی پر نہیں بیٹھے۔ اسی طریقے سے جانور جتنے بھی ہیں ان کے حیرت انگیز احکام ہیں، یہ تمہاری طرح ہیں، یہ امتیں ہیں، گروہ ہیں، خدا تعالیٰ سب کے حالات کو جانتا ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی وحدانیت کو مانتے ہیں، خدا کو پہچانتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جانور ایک تو اپنے الہ کو پہچانتے ہیں کہ ہمارا الہ ہے، اور دوسرا اپنی روزی کے طلب کا راستہ بھی پہچانتے ہیں کہ ہم نے اس راستے پر چل کر روزی حاصل کرنی ہے، اور نر اور مادہ ایک دوسرے کی معرفت رکھتے ہیں اور آپس میں تعلقات کے لیے بھی آمادہ رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمام جانوروں میں رکھی ہیں، جتنے بھی جانور ہیں اور جتنے بھی پرندے ہیں۔ آج چڑیوں کی مثال دیکھ لیں، یہ چڑیا گھونسلہ بنا کر انڈے دے کر بچے نکالتی ہے، تو نر اور مادہ دونوں اس بچے کی پرورش میں حصہ لیتے ہیں۔ مادہ جس طرح لا کر کے اس کے منہ میں چوگی ڈالتی ہے، تو نر بھی اسی طرح، اس کبوتر بھی ویسا ہی کرتا ہے، لا کر کے اس بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نشانی نہیں ہے خدا کی قدرت کی؟ تو فرمایا کہ ہم نے نہیں چھوڑا کتاب میں کسی کی، کتاب میں لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، کتاب میں قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، اگر قرآن کریم ہو تو اس میں اصولی اور بنیادی تمام باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، تشریح اور تبیین پیغمبر پر چھوڑی اور اس سے آگے مجتہدین پر چھوڑی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اصولی طور پر قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو، لوح محفوظ میں ہر چیز درج ہے، اور نامہ اعمال بھی، تمام چیزیں جو انسان کرتے ہیں اپنے کام، وہ سب نامہ اعمال میں درج ہیں، اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں سب کے سب پیش ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بہرے ہیں اور گنگے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے آیات الہی سے فائدہ نہ اٹھایا وہ بہرا ہی ہے، وہ گنگا ہی ہے جس نے سچی بات اپنی زبان سے نہ نکالی، ایمان کا کلمہ نہ نکالا، کفر ہی بکتا رہا ساری عمر اپنی زبان سے، بری باتیں ہی نکالتا رہا، تو وہ گنگا ہی ہے۔ جس نے اچھی بات نہ سنی، بری باتیں ہی سنتا رہا، وہ بہرا ہی ہے اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ کفر، شرک، بدعات وغیرہ سب اندھیرے ہیں جن میں انسان بھٹکتے رہتے ہیں، یہ ظلمتیں ہیں۔ قرآن کو خدا نے اس لیے نازل کیا کہ یہ ظلمتوں سے نکالے لوگوں، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، قرآن اس لیے اتارا گیا کہ اندھیروں سے، تمام اندھیرے جتنے بھی ہیں ان سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں آپ. فرمایا جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اصول یہی ہے کہ جو آدمی ہٹ درمی کرتا ہے، عناد کرتا ہے، تو خدا اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب تک ظلم پر ڈٹا رہے گا ہدایت نصیب نہیں ہوگی. ظلم کو چھوڑے گا، طلب آئے گی اس کے اندر، پھر ہدایت کا راستہ واضح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور جس کو چاہتا ہے، جس کی استعداد صلاحیت طلب کو وہ جانتا ہے، اس کو صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے، یہ راستہ اس پر چلو، ھذا صراط علی مستقیم. فرمایا تم عقل دکھاتے ہو، نشانیاں طلب کرتے ہو، بجائے اس کے کہ غور و فکر کرتے. گرد و پیش کے اندر تمہاری نشانیاں ہزاروں لاکھوں پھیلی ہوئی ہیں، کچھ بھی غور کرتے تو خدا کی وحدانیت تم کو سمجھ میں آتی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے، ارے تکم، یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا وہ گھڑی تمہارے پاس آ جائے، قیامت کی اچانک یا موت کی گھڑی، تو کیا خدا کے سوائے کسی غیر کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتلاؤ، کوئی ہے اور ہے جو ٹال سکے، یا اس کے اختیار میں کوئی بات ہو؟ وہ قیامت ہی آ جائے فرض کرو، یا موت کی گھڑی آ جائے جو اچانک ہی آ جاتی ہے. بلکہ یہ ہوتا ہونا، حقیقت یہ ہے کہ اسی کو پکارتے ہو تم، ایسے وقت میں جب تمام ظاہری اسباب اور تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اسی کو پکارتے. تو اگر وہ چاہتا ہے تو جس چیز کی طرف تم پکارتے ہو، اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اس تکلیف کو، اس کی مشیت پر موقوف ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. مشیت ازلی ہی کام کرتی ہے، خدا تعالی کی مشیت ہی. اگر وہ چاہتا ہے تو تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تمہاری پریشانی کو ہٹا دیتا ہے، تمہاری کلفت کو دور کر دیتا ہے، تمہاری اس تاریکی کو کھول دیتا ہے، پھر تمہیں راحت نصیب ہونے لگتی ہے. اور اس وقت تو تم بھول جاتے ہو جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو، کوئی بھی کام نہیں دیتا. آخر میں تھک تھکا کر، مجبور ہو کر، صرف اللہ کا سہارا ہی پکڑتے ہو اس وقت، اور اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. اگر چاہے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لا مکرہ لہ. اس لیے دعا کرنے کے اندر حضور نے فرمایا کہ لجاجت کے ساتھ پختہ طریقے سے دعا کیا کرو، کیوں خدا کو مجبور تو نہیں کر سکتا، اس کی مرضی ہو تو دے دے. تو تمام اختیار اس کے پاس ہے. فرض کرو اگر قیامت آ جائے یا موت کی گھڑی آ جائے، تو کون ہے تمہاری مدد کرنے والا، تمہاری تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے والا سوائے خدا کے؟ وہ چاہے تو تکلیف دور کر دے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تمام تمہارے وہ مشرک شریک جن کو تم خدا کا نساجی بناتے ہو، خدا کی صفت میں شریک کرتے ہو، وہ تو کچھ کام نہیں کرتے، کسی کے قبضے میں کچھ بات نہیں ہے، سب اس کے قبضہ اور قدرت میں ہے. انشاء اگر وہ چاہے تو دور کر دے، نہ چاہے تو وہ مبتلا رکھے. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ارسلنا الى قوم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ البتہ تحقیق ہم نے بھیجے تجھ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان لوگوں کو بِالْبَأْسَاءِ سختی کے ساتھ وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف کے ساتھ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں فلولا جاؤں پس کیوں نہیں ہوا اس طرح کہ جب آئے ان کے پاس ہماری گرفت تو وہ عاجزی کرتے لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ قست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے وزین لہم الشیطان اور مزین کر دکھلایا ان کو شیطان نے وہ باتیں جو وہ کرتے تھے فلما نسو جب بھول گئے وہ اس بات کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت اور یاد دہانی کرائی گئی تھی تو ہم نے کھول دیے ان پر ہر قسم کی خوشحالی کے دروازے یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس چیز کے ساتھ جو ان کو دی گئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا فَإِذَا هُمْ پس وہ ہاس توڑ کر نا امید ہو گئے فَقُطِعَ پس کاٹ ڈالی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور احتمال کے عذاب سے ڈرانے والی بات فرمائی تھی کہ اگر ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ اگر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت کی یا موت کی گھڑی آ جائے تو کیا خدا کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہاری مدد کر سکے تمہاری تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکے یقیناً نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تمام تصرف اور اقتدار اور اختیار اس کے ہاتھ میں ہے وہ اگر جو تم پکارتے ہو دعا کرتے ہو فریاد کرتے ہو اگر چاہتا ہے وہ تو اس کو دور کر دیتا ہے پریشانی کو یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے اسی طرح عذاب بھی اگر آ جائے تو کیا خدا کے سوا کوئی اور اس کو ٹالنے والا ہے یہ ایک احتمال کی شکل میں بیان فرمایا لیکن اب اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت اور عبرت کے گزشتہ قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو ان پر فی الواقع عذاب آیا خدا تعالیٰ کی طرف سے اور وہ اس میں ہلاک ہوئے تو تمہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تم پر بھی کہیں اسی طرح عذاب نہ آئے کیونکہ جرائم تو تمہارے بھی ویسے ہی ہیں تو جیسا کہ پہلی قوموں پر عذاب آیا اسی طریقے سے ممکن ہے کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے پہلے لوگوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی اور لوگوں کی سرکشی اور عناد کا فلسفہ بھی بیان فرمایا کہ عام طور پر لوگ اس طرح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت دی جاتی ہے اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور جو اللہ کی گرفت ہوتی ہے لوگوں پر قوموں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ أُمَمٍ امت کی جمع ہے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تجھ سے پہلے بہت سی امتیں کوئی ایک دو امت نہیں ہے بلکہ بے شمار امتیں جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجے اور دوسری جگہ یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کا حال قرآن کریم میں ذکر کیا ہے بعض کا وحی الہی کے ذریعے اور بھی قرآن مجید کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا ہے اور بعض ایسے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ جن کا ذکر بھی اللہ نے نہیں فرمایا کس مقام میں آئے, کس زمانے میں آئے, کچھ ان کا حال سوائے خدا کے نہیں جانتا. ایسے ہی بعض امتوں کے حالات بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. لا یعلمہم الا اللہ کے الفاظ آئے ہیں کہ سوائے اللہ کے ان کے صحیح حالات کو کوئی نہیں جانتا. تاریخ کے جو لکھنے کا سلسلہ ہوا یہ تو اس میں بھی نہیں ہے ان کا ذکر ملتا. سوائے اللہ کے ان کے حالات کو پورے طریقے سے کوئی بھی نہیں جانتا. تو فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے بہت سی امتوں کی طرف من قبل کا, تجھ سے پہلے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے کیونکہ آپ تو نبیوں اور رسولوں کی آخری کڑی ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, حضور انبیاء اور رسولوں کی سلسلے کی آخری کڑی ہیں. تو آپ سے پہلے اللہ تعالی نے بہت سی امتوں کے اندر رسول بھیجے, اور پھر ایسا ہوا کہ اخذنا بالباسائے و ذرائے, ہم نے پکڑا ان کو تکلیف میں اور سختی میں اور تکلیف میں. باسائے بوس, فقر احتیاجی, ہم نے ان پر حالات تنگ کر دیے اور محتاجی اور فقر میں ڈال دیا, ناداری میں ڈال دیا. بوس کا معنی یہ ہے تنگ دستی, اور ذرا اور تکلیف میں ڈال دیا, جسمانی تکالیف, بیماری اور امراض کا شکار بنا دیا. یہ کیوں؟ اس واسطے تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ بسا اوقات انسان سرکشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ سختی اور تکلیف ڈال کر انسانوں کو تنبیہ فرماتے ہیں. یہ تنبیہ ہوتی ہے تاکہ لوگ عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں, توبہ کر لیں. یہ موقع ہوتا ہے اور تنبیہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دم یہ انسان گناہ کرے اور ایک دم ہی ہلاک ہو جائے, ایک دم ہی سزا جائے, ایسا نہیں ہوتا. پہلے اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں, اور یہ تنبیہات ہوتی ہیں. محتاجی میں ڈال دینا, نادار کر دینا, معاش کی تنگی ڈال دینا, فقیر بنا دینا, اور اسی طریقے سے امراض کا شکار کر دینا, بیماریوں میں مبتلا کر دینا, جسمانی بیماریاں تکلیفیں, تاکہ اگر ان میں انسانیت کی رمق ہوگی تو یہ توبہ کریں گے, معافی مانگیں گے, گناہوں سے باز آ جائیں گے, شرک کفر کو ترک کر دیں گے, اللہ کی وحدانیت کو ماننے لگ جائیں گے, خدا کی طرف رجوع کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ تنبیہ میں مبتلا کرتا ہے. لیکن فرمایا کیوں نہیں ہوا ایسا کہ وہ لوگ عاجزی کرتے جبکہ ہماری گرفت ان پر آئی. فلولا تضرعوا, کیوں نہیں انہوں نے عاجزی کی جبکہ ہماری گرفت ان کے پاس آئی. ایسا کرتے ان کے لیے مناسب تھا کہ جب ہماری گرفت تھوڑی بہت ان پر آئی تو وہ عاجزی کرتے اور گڑ گڑاتے خدا کے سامنے, توبہ کرتے, معافی مانگتے. لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں کیا لوگوں نے. تکلیف آئی تو انہوں نے عاجزی نہیں کی, توبہ نہیں کی, معافی نہیں مانگی. ولیکن قست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. انہوں نے اس تنبیہ سے فائدہ نہ اٹھایا اور باز نہ آئے, الٹا دل سخت ہو گئے. اور پھر زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, وہ جو کچھ کام کرتے تھے برے کام, شیطان نے ان کو اور مزین کر کے دکھایا کہ یہ ایسے ہی ہے, اسی طریقے سے کرتے چلے جاؤ, کوئی بات نہیں. یہ تکلیفیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں, پہلوں پر بھی آئی, تم پر بھی آتی ہیں, کوئی بات نہیں, اپنے ان کاموں کو ترک نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایسا ہوا تنبیہ بھیجنے پر وہ لوگ باز نہ آئے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطانی اغوا اور تصویر میں وہ مبتلا ہوئے, شیطان نے ان کے اعمال سوء اور برائیوں کو مزین کر کے دکھایا, تو بجائے توبہ استغفار کرنے کے بجائے معافی مانگنے کے اور ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اسی طریقے سے پہلے سے زیادہ برائیوں میں انہماک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسو ما ذکروا بھی, جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اور یاد دہانی کی گئی تھی جب اس کو وہ بھول گئے, اس کو یاد ہی نہ کیا جس بات سے ان کی یاد دہانی کرائی گئی تھی اور نصیحت کی گئی تھی, جب بالکل اس کو فراموش کر دیا انہوں نے, تو ہم نے ان پر ہر طرح سے خوشحالی کے دروازے کھول دیے. جب اس معمولی تکلیف آنے پر ان کو تنبیہ نہ ہوئی اور نصیحت کو بھول گئے, تو پھر ہم نے ہر طریقے سے خوشحالی کے دروازے ان پر کھول دیے, معیشت کو وسیع کر دیا اور عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے لیے مہیا کر دیے. اور ایسا ہوا کہ وہ ان اسباب میں مبتلا ہو کر خوش ہو گئے, فرح بیا, خوب ہر طریقے سے آرام ہے, کھانے کا, پینے کا, رہائش کا, سواری کا, مکان کا, زن و فرزند کا, تمام قسم کی سہولتیں مہیا ہیں. تو وہ خوش ہو گئے اس کے ساتھ. جب خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اچانک سزا میں مبتلا کیا. یہ خدا تعالیٰ کا دستور ہے, اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. اچانک خدا کی گرفت آئی ایسی کہ بالکل ہی ختم اور تباہ ہو کر رہ گئے. کوئی ایسی افتاد یا آسمانی مصیبت خدا نے ڈال دی کہ اچانک تباہ اور برباد ہو کر رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ جب مجرمین کو ابتدا میں تنبیہ کرتا ہے تو اگر ان میں انصاف کی کوئی بات اور رمق ہوتی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے بجائے ان کو تنبیہ نہ ہو, اللہ کی طرف رجوع نہ کریں, دل سخت ہو جائیں, اغوائے شیطانی کے اندر مبتلا ہو جائیں, تو پھر یہ سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ. حضرت شاہ عبد القادر صاحب, محدث اور مفسر قرآن, موضح القرآن جو ان کی تفسیر ہے, اس میں بھی یہ لکھتے ہیں, گنہگار کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتا ہے, اگر وہ گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو بچ جاتا ہے, اور اگر اتنی پکڑ نہ مانی تو پھر بھلاوا دیتا ہے خدا تعالیٰ اور وسعت عیش کے دروازے کھول دیتا ہے اس پر. اور جب نعمتوں کی شکر گزاری اور انعام اور احسان سے متاثر ہونے کے بجائے خوب گناہ میں انسان ڈوب جاتا ہے تو دفعتاً بے خبر خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. یہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ارشاد اس آیت کے اندر. تو تنبیہ پر انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. یہ نہ دیکھے کہ اور زیادہ تکلیف آئے گی اور زیادہ پریشانی آئے گی تو تب میں توبہ کروں گا. معمولی تنبیہ آئے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے خدا تعالیٰ کے سامنے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے برابر مسلسل, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر انعام و اکرام فرما رہے ہیں, وسعت اس کو ہر طریقے سے مل رہی ہے, فرمایا ہرگز دھوکہ نہ کھانا, کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا استدراج ہے اور مولت ہے خدا کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اچانک کسی وقت گرفت کر لیں گے. پھر حضور نے یہی آیت مبارک تلاوت فرمائی, یہ فلم ما نسو ما ذکروا بھی فتحنا علیہم ابواب کل چین حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذنا بغتتا, اچانک ہی پیدا مبلسون, پھر مایوس ہو جاتے ہیں. پھر تو مایوس ہونا ہی ہے کہ کوئی راستہ نہیں رہتا اور خدا تعالیٰ کی حقیقی گرفت میں آ جاتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی. اور اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عقبہ ابن عامر جن کا میں نے ذکر کیا, مسلم شریف میں ہے, من رفعاء اصحاب محمد صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اونچے درجے کے صحابی ہیں، عقبہ ابن عامر، عبادہ ابن صامت جو انصار مدینہ میں سے تھے، بڑے دراز قامت تھے، 10 فٹ ان کا قد تھا، رنگت ساملی تھی، مصر جن لوگوں نے فتح کیا تھا مقوقس کا ملک، ان میں یہ شریک تھے، اور بڑے اونچے درجے کے یہ بھی صحابی ہیں۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتا ہے تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ اقتصاد اور عفت عطا فرماتا ہے۔ اقتصاد کا معنی میانہ روی اختیار کرنا، اور عفت کا معنی پاک دامنی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی دینا چاہتا ہے یا باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو میانہ روی عطا فرماتا ہے۔ میانہ روی جو ہے بڑی چیز ہے، بڑا اصول ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ رہن سہن رسم رواج میں فضول خرچیاں کرتے ہیں، میانہ روی نہیں اختیار کرتے۔ ہمارے ہاں کہاں میانہ روی ہے، بے حد و بے شمار رسومات پر دولت ضائع ہوتی ہے، حرام اور مکروہ کاموں پر میانہ روی نہ لباس میں، نہ رہائش میں، نہ سواری میں، کسی چیز میں نہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تباہی کا راستہ ہے فضول خرچی اور اسراف، اور حد سے آگے بڑھنا یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، عفت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ عفت کا معنی پاک دامنی، حرام چیزوں سے بچنا، مشکوک چیزوں سے بھی بچنا ہر طریقے سے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ پیشابات کے سلسلے میں بھی، خوراک کے سلسلے میں بھی، لباس کے سلسلے میں بھی، ہر طریقے سے پاک دامنی اختیار کرنا، خدا یہ چیز ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور جس وقت کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کاٹنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، تو اس پر خیانت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ خیانت کرتے رہتے ہیں، نماز میں بھی خیانت، روزے میں بھی، وضو طہارت میں بھی خیانت، دکان میں بھی خیانت، ملازمت میں بھی خیانت، خیانت ہر جگہ چلتی رہتی، اپنی ڈیوٹی میں خیانت، اپنے ساتھی کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ خیانت، ہر طریقے سے خیانت، پھر خیانت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس قوم کو کاٹنا چاہتا ہے اور تباہ کرنا چاہتا ہے۔ عفت اور پاک دامنی اور میانہ روی یہ بقا اور ترقی کا ذریعہ ہے، اور خیانت تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، بظاہر خوشحالی نظر آتی ہے ہر طریقے سے، ہمارے یہاں تھوڑی خوشحالی ہے، اور پھر تمام لہو و لعب کی، تمام چیزوں کی بڑی فراوانی ہے، کھیل اور تماشے کی اور فیشن کی چیزوں کی بے حد و بے شمار فراوانی ہے۔ یہ استدراج ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ترقی تو بھائی ہوگی کہیں ایمان کی دولت سے، اور نیکی سے، عفت سے، اور ان اصولوں سے ترقی ہوتی ہے کہ جو اللہ اور رسول نے مقرر فرمائے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے۔ تو اس خوشحالی میں، مادی خوشحالی میں، یہ سمجھ لیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہمارے ہر ہر گھر میں ٹیلی ویژن لگ رہے ہیں، کھیل تماشے کی بڑی فراوانی ہو رہی ہے، اور ہم حد سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو بے حد و بے شمار ہم خرچ کرتے ہیں، بڑی دعوتیں کرتے ہیں جی، بڑے سامان مہیا کرتے ہیں، تو یہ ماتم ہوتے ہیں تو جی بے شمار دیگیں پکتی ہیں جی، قبریں بنتی ہیں تو بڑی پختہ بنتی ہیں، چپسیں ہوتی ہیں جی، وہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے، بری علامت ہے، استدراج ہے خدا کی طرف سے۔ اللہ نے پہلی قوموں کا حال بیان کیا کہ تھوڑی سی تنبیہ پر جب انسانوں کو تنبیہ نہ ہوئی تو اللہ نے خوشحالی کے دروازے کھول لیے، خوشحالی کے دروازے کھول لیے تو خوش ہو گئے وہ کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، ترقی کر رہے ہیں ہم۔ تو جب وہ اس پر خوش ہو گئے شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھلا دیا تو وہ اپنے ان کارستانیوں پر خوش ہو گئے تو اچانک خدا کی گرفت آ گئی. خواہ کسی طرح آئے, کبھی زلزلے سے آتی ہے, کبھی طوفان سے آتی ہے, کبھی موت سے آتی ہے, کبھی وباؤں سے آتی ہے, کبھی غلامی کی شکل میں بھی آتی ہے. دشمن کو تسلط دے دیے جاتے, لو اس کے پنجے میں تم عذاب پاتے رہو, ذلت کا شکار بنے رہو. اور ایسا تو نہیں ہوگا ہماری اس آخری امت میں کہ بالکل صفائے ہستی سے ناپید کر دیا جائے. یہ پہلی امتوں میں تھا کہ ان کو بالکل مٹا دیا جاتا. حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا نہیں ہوگا. ہاں کہیں کہیں ہوگا تھوڑا بہت, لیکن بالکل ہی سب کے سب کوئی تباہ کر دیا جائے ایسا نہیں ہوگا جیسا پہلی قوموں میں ہوگا. قوم عاد میں جیسا کہ ایک فرد کو بھی نہ رہنے دیا, ثمود میں کسی ایک کافر کو بھی نہ رہنے دیا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن سزائیں آئیں گی, یہ خدا کا قانون ایسا ہی ہے. تنبیہات آئیں گی, پھر فراوانی آئے گی, پھر گرفت آئے گی, چاہے کسی شکل میں آئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. ظلم بہت بری بات ہے, کفر اور شرک بڑا ظلم ہے, تادی حقوق کو تباہ کرنا بڑا ظلم ہے. تو جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی. تو ظالموں کو مٹانا اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا والحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے. ظالم چونکہ دنیا میں انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ تادی اور زیادتی کرتے ہیں, اس واسطے ان کو مٹا دینے سے ساری دنیا کا بھلا ہوتا, اس لیے والحمدللہ رب العالمین فرمایا. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام میں جہاد کو فرض قرار دیا گیا, مفسدین کی سرکوبی ضروری قرار دی گئی. کہ یہ مفسد لوگ جو ہیں یہ ایسے ہیں جیسا کہ پھوڑا ہوتا ہے انسان کے جسم, خطرناک پھوڑا, کاربنکل ہو جائے, شب چراغ ہو جائے, خطرناک سے خطرناک رسولی پیدا ہو جائے, اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ کر پھینک دو جسم سے, ورنہ سارے جسم کو تباہ کر دے گا. تمام عقل مند اور ڈاکٹر یہی مشورہ دیں گے اس کو فوری طور پر کاٹ دو, آپریشن کراؤ. ایسا ہی ہے, جب تک کہ مفسد لوگوں کو ختم نہ کیا جائے ساری سوسائٹی عذاب میں مبتلا رہے گی. اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ ان ظالمین کا مٹانا اور نابود کرنا اس میں تمام انسانیت اور دنیا کی بھلائی ہے. جیسا متع ممالک کی حدیث میں آتا ہے, حضور نے فرمایا برا آدمی جب مرتا ہے تو درخت بھی, پتھر بھی اور جانور بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ یہ موذی ختم ہوا, درختوں کے لیے بھی باعث وبال تھا, یہ جانوروں کے لیے بھی, برخلاف اس کے کہ اگر کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو ارض و سما روتے ہیں اس پر, زمین اور آسمان کے وہ دروازے افسوس کا اظہار کرتے ہیں جہاں سے اس نیک آدمی کے نیک اعمال اوپر جاتے تھے. لیکن ظالمین پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین, بلکہ سارے کہتے ہیں الحمدللہ خسکم و جہاں پاک, یہ ظالم ختم ہوا جو موذی تھا, ایذا پہنچاتا تھا. اس لیے اس مقام میں والحمد للہ رب العالمین کہنے کا یہ مفہوم ہے.